السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آیت 41 سے دیکھتے ہیں. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ. اور ایمان لاؤ اس چیز پر جو میں نے اتاری، تصدیق کرتی ہوئی اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے، اور تم سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ بنو، اور نہ لو میری آیتوں پر قیمت تھوڑی، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو. یہاں سے مزید باتوں کی طرف توجہ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ آمینو بما انزلت مصدقا لما معکم، اس پر ایمان لے آؤ جو میں نے نازل کیا، تصدیق کرنے والا اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا مراد ہے اس سے. یہاں کسی کتاب کا نام نہیں، یہاں کوئی خاص طور پہ کوئی ایسی بات نہیں کہی گئی جو واضح ہو، تو یہاں صفت بتائی گئی، اس چیز پر ایمان لاؤ جو تمہارے پاس موجود چیز کی تصدیق کرتی ہے، اس کو سچا قرار دیتی ہے. تو مراد ہے یہاں قرآن پاک پر ایمان لاؤ. قرآن پاک کا لفظ نہیں بولا گیا، لیکن اس کی جگہ بولا کیا گیا، جو سچا کرتی ہے اس چیز کو جو تمہارے پاس ہے. ان کے پاس کیا تھی؟ تورات. تو قرآن پاک کی صفت کیا ہے کہ یہ تورات کو سچا ثابت کرتی ہے؟ وہ کیسے؟ اس لیے کہ جو باتیں تورات میں موجود تھیں قرآن پاک کے بارے میں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وہ ساری چیزیں قرآن پاک کی صورت میں پوری ہوئیں. تو پھر ہم کہیں گے نا کہ قرآن نے تورات کو سچا ثابت کر دیا. اس کی مثال دوں گی، کیونکہ یہ لفظ تھوڑا سا ٹرکی لگتا ہے سمجھنے میں. عموماً مسئلہ ایسا ہے کہ جیسے کوئی ایک اخبار ہے، آپ اس کا نام کوئی بھی ذہن میں رکھ لیں، مثلا کوئی خبریں کے نام کی ایک اخبار ہے، اس میں خبر چھپتی ہے، اور وہ خبر کیا ہے؟ بدھ کے دن چاند گرہن ہوگا. اب اس اخبار میں خبر چھپی، اب واقعی وہ ہو گیا جو انہوں نے کہا تھا، تو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ اس خبر نے اس کتاب کو سچا ثابت کر دیا. ٹھیک ہے. اسی طرح یاد رکھیے کہ تورات کے اندر بہت ساری باتیں ایسی تھیں جو قرآن پاک کی صورت میں سچ ثابت ہو گئیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کتنا خوبصورت انداز اختیار کیا ان کو اسلام کی دعوت دینے کا، مسلمان ہونے کا، اور وہ کیا ہے کہ دیکھو تم اس کو مان جاؤ جو تمہیں مانتی ہے، تم اس کو مان جاؤ جو تمہیں سچا کہتی ہے. کتنا پیاری بات ہے کہ اس میں یہ نہیں کہا قرآن کو مانو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو، بلکہ زور کس پہ دیا گیا کہ جو تمہیں سچا کہتی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ نقطہ کسی کو دعوت دینے کے معاملے میں بہت مؤثر ثابت ہوتا ہے کہ اس کو یہ کہہ دیا جائے کہ یہ چیز تو تمہارے لیے سچی ثابت ہوگی، یا اس چیز کا تمہیں فائدہ ہوگا، اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا. کیونکہ عموماً دیکھیے کہ لوگ جب اللہ کے دین کی طرف آنا لگتے ہیں تو خوف محسوس کرتے ہیں کہ نہ جانے کیا ہوگا، اچھا پتہ نہیں ہمارے لیے زندگی مشکل نہ ہو جائے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان لاؤ کس پر؟ کتاب پر، جو تمہارے پاس ہے، یعنی تورات تھی اپنے وقت میں، لیکن اب تم اس کو مان لو کیونکہ یہ تمہیں اسی کی سچائیاں ثابت کرے گی. وَلَا تَكُونُوا اَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور اس کے ساتھ پہلے انکاری نہ ہونا، اس کے ساتھ تمہارا پہلا انکار کا رویہ نہ ہو. یہ بات کیوں کہی گئی؟ کیا اللہ تعالیٰ نے یعنی مسلمانوں کو جو کتاب دی تو کیا یہود سے پہلے کوئی اس کا منکر نہیں تھا؟ تو اس سے مراد کیا ہے کہ اہل کتاب میں سے تم پہلے انکاری نہ ہو جاؤ. مکہ میں 13 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مکہ والوں نے جھٹلایا اور اس کے اوپر اپنی مرضی کی باتیں گھڑی، لیکن تم تو اہل کتاب ہو، تم تو قرآن والے ہو، تم تو دین والے ہو، تم اگر اس کو نہیں مانو گے تو گویا کہ تم نے اہل کتاب میں سے پہلے منکر ہونے کی دلیل دے دی. اور یاد رکھیے کہ عرب والے دیکھ رہے تھے یہود مدینہ کی طرف. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام حق دیا تو لوگ تردد میں پڑے، کسی کو دعوت مشکل لگی، کسی کو صحیح نہ لگی، کس کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا، اور وہ کیا کر رہے تھے کہ چلو ٹھیک ہے دیکھتے ہیں، اگر تو یہ یہود جو خود اہل کتاب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، خود دعائیں مانگتے ہیں ایسے نبی کے آنے کی، اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول مان لیں اور اس کتاب کو سچا مان لیں تو ہم بھی مان لیں گے، اور اگر یہ نہ مانے تو پھر ہمارے پاس بھی دلیل موجود ہے کہ چونکہ انہوں نے نہیں مانا تو پھر ہم کیوں مانے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نہ مان کے ایک نہ ماننے کی رسم ڈالو گے، اور یاد رکھیے ہر دور میں ایسا ہی ہوتا ہے، جب بھی حق کی آواز اٹھتی ہے نا تو لوگ دو تین گروہوں میں بٹ جاتے ہیں، وہ لوگ جو پہلے سے دین کے نام پہ شہرت رکھتے ہیں، مذہب کی گدیوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، لوگ ان کا چہرہ دیکھنے لگتے ہیں، اگر یہ مان جائیں اس چیز کو تو پھر اس کا مطلب یہ چیز ٹھیک ہوگی، اور جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں عام امی کم علم والے دین کے ناطے سے، تو وہ کہتے ہیں ہمیں کیا پتا، اچھا دیکھو یہ دین والے نہیں مان رہے تو پھر ہم کیوں مانیں۔ اور اس طرح بعض دفعہ یاد رکھیے دین والے ہی دین سے دوری کا باعث بن جاتے ہیں، جب دین والے کسی تعصب کی بات پہ، کسی حسد، کسی بغض کی وجہ سے، کسی نام کی وجہ سے، کسی اپنے خاص عقائد کو ذہن میں جمانے کی وجہ سے دوسرے دین والوں کو ویریفائی نہیں کرتے، یا دوسرے دین والے کی صداقت نہیں بیان کرتے، تو عام بیچارے امی لوگ دین سے دور رہ جاتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی یعنی زیادتی ہوتی ہے حق کے ساتھ حق والوں کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہود مدینہ تمہیں کیا مشکل ہے، کیا رکاوٹ کیا ہے، فرق کیا ہے تمہاری بات میں جو تم کہتے آئے اتنی صدیوں سے اور اس نبی کی بات میں، بات تو ایک ہی کہہ رہے، تو تم کیوں تعصب کے مارے نہیں مانتے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کتاب پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے، کس ایمان کا تقاضا کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اور کیا آج ہم مسلمانوں کو کتاب پڑھتے ہوئے یہ حکم نہیں ہے کیا کہ ایمان لاؤ، ہم بھی تو ایک کتاب رکھتے ہیں، تو کتاب پر ایمان لانا اس سے کیس کیا مراد ہوتا ہے، نمبر ایک اس کو دل سے مان لو، یہی ہے ابدی نجات کا نسخہ، اسی سے بچو گے، پھر اسی طرح دوسرا طریقہ کیا ہوتا ہے، اس کے احکامات کو تسلیم کر لو، صرف کتاب کو ہی نہ چومتے رہو، اسی کو نہ خوبصورت غلافوں میں ڈالو بلکہ اس کے حکموں کو مان لو، پھر اسی طرح اس میں شک نہ کرو، اس دعوت کو مشکوک نہ کرو، پھر اسی طرح اسی کے مطابق عمل کیا جائے، اور پانچواں طریقہ کیا ہوتا ہے، اس کے پیغام کو آگے پھیلایا جائے۔ اگلا درجہ کیا ہوتا ہے، اس کے مطابق معاشرے کی اصلاح کی جائے، لوگوں کے بگاڑ جو ان کے اندر آ چکے اس کو نکالا جائے، اور پھر ایمان لانے کا ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے، اور وہ کیا کہ اس کے دیے ہوئے نظام کو زمین پر غالب کرنے کی کوشش کی جائے، جب تک یہ کام نہ کیے جائیں کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ ہم کتاب پر ایمان لائیں۔ اگر آج ہم مسلمان اپنے آپ کو دیکھیں تو کیا واقعی ہمارا اپنی کتاب پر ایمان ہے، یہ پورے سات نکات کے آگے ہاں اور نہیں لکھیں، کیا ہم یہ کوششیں کر رہے ہیں؟ چلیں مسلمانوں کو تو چھوڑیں، اپنی بات کریں، کیا میں اس کتاب کو دل سے مانتی ہوں، کیا اس کے احکامات کو تسلیم کرتی ہوں، کیا مجھے کتاب کی کسی بات میں شک ہے، کیا اس کے مطابق میری زندگی میں عمل آ رہا ہے، اس کے پیغام کو آگے پھیلانے میں میری کیا کوششیں ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں یہ چند لوگوں کا کام ہے اور کریں گے، عموماً میں نے دیکھا ہے کہ جب کبھی کتاب کے آغاز کی بات ہوتی ہے تو اس وقت تو بہت لوگ کوششیں کرتے ہیں کہ لوگ دوسروں تک اس پیغام کو پہنچا دیں، لیکن جو ہی کتاب شروع ہو جاتی ہے تو لوگ مطمئن ہو کے بیٹھ جاتے ہیں یہ سوچ کے کہ اب تو بہت لوگ سن رہے ہیں، لیکن اس بات میں ہم ان لوگوں کو بھول جاتے ہیں جو بھی نہیں سن رہے، جو خواہشوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جو تمناؤں کے پیچھے اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں، جو ایک سراب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جہاں سے کچھ نہیں ملے گا، جو بے مقصدیت سے جی رہے ہیں، جو بازاروں کی خاک چھان رہے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی کو خود ہی کوئی نہ کوئی مقصد دے کے اس کو پانے کی کوشش میں ہیں. کیا ہم سب کے لیے اس پیغام کو آگے پھیلانے کی بھی ضرورت نہیں؟ کیا حجت تمام ہو گئی؟ کیا ساری انسانیت تک پیغام پہنچ گیا؟ ہر انسان اس میں اپنے آپ کو پوچھے کہ میں کیا کر سکتا ہوں اور کیا اس کے مطابق معاشرے کی اصلاح کی جا رہی ہے. آج تو لوگوں نے اپنی مرضی سے بہت چیزیں بنا لی. کتاب اور قرآن کو تو 1400 سال پہلے کی کتاب کہہ کے چھوڑ دیا جاتا ہے. کیا آج واقعی اس نظام کو دنیا میں غالب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کوئی کرے تو اس کو کیا نام دیا جاتا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ پھر اگر یہود نہ بچے تو پھر مسلمان کیسے بچے گا اس کتاب کو نہ مان کے, اس کتاب کی باتوں کو نہ سن کے. یہ کہہ کر کہ قرآن پاک پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ثابت کر دیا کہ کتاب قرآن پاک پچھلی کتابوں کے مقابلے پہ نہیں آیا, ان کو نگیٹ کرنے کے لیے نہیں آیا. یہ بالکل ایسی ہے جیسے ہر چیز کا ایک نیا ماڈل آتا ہے تو آپ کہیں گے کہ کیا ہونڈا کمپنی نے 2008 میں نئی گاڑی بنا کے اپنی پچھلی گاڑیوں کی بےزتی کر دی, نگیٹ کر دیا؟ نہیں, وہ اس سے ایڈوانس ہوگا, اس میں اور ٹیکنالوجی ہوگی. صرف یہ صفت اگر ہم لے کے اہل کتاب تک پہنچے نا تو میرا خیال ہے کہ بات دل میں اتر سکتی ہے کہ دیکھو تم کیوں برا مانتے ہو, یہ تو تمہاری کتاب کا نیو ورژن ہے. تم چاہتے ہو کہ ہر چیز تمہارے پاس نئی ہو, گاڑی نیو ماڈل کی, کمپیوٹرز نیو ماڈل کے. تو بس جان لو کہ یہ کرسچینٹی, یہ تورات اور انجیل, یہ تمہاری بائبل کا نیو ورژن ہے. دیکھیے بات کی تاثیر کتنی بڑھتی ہے. اگر ہم ان کو یہ کہتے رہے میری کتاب مانو, میرے طرف آؤ, تو پھر نہیں مانیں گے. ولا تکون اول کافر بھی, اس کے پہلے کافر نہ بنو. علامہ بغوی ہیں, کہتے ہیں کہ یاد کعب بن اشرف اور دیگر علماء یہود کے بارے میں نازل ہوئی. کیونکہ جب علماء کا درجہ طبقہ جو ہوتا ہے, جب علماء کا طبقہ ہے وہ نہیں مانتا کسی کتاب کو, تو وہ اول درجے کا گناہ بن جاتا ہے, وہ شروع سے ہوتا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنی دفعہ کہنے کے باوجود بھی انہوں نے کیوں نہیں مانا؟ یہود نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیوں کیا؟ اگلا سوال آپ بنائیے اس آیتی میں سے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہود کے لیے ان کا دین ابا اجداد کے رواج کا دین بن چکا تھا, اس لیے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پسند نہ آئی, اس کے مخالف بن گئے. دوسری وجہ جو آیت کے اگلے حصے میں بھی آ رہی ہے کہ دنیاوی مفاد اور مصلحتوں کی خاطر انہوں نے اس کو مانگنے سے انکار کر دیا. ایک تیسری وجہ بھی نظر آتی ہے کہ عرب کے مذہبی ڈھانچے میں انہیں سرداری مل گئی تھی. اگر وہ آپ کو بھی مان جاتے تو یہ سرداری, یہ احترام اور یہ محبت جو لوگوں کی طرف سے ان کو ملی تھی مذہب کے نام پہ, وہ چھوڑنا پڑتی, اس لیے نہ مانا. پھر اسی طرح بزرگوں کی سعادت کی گدیوں پر بیٹھ کر ان کو عوام کی محبت اور توجہ ملی ہوئی تھی. انہوں نے سوچا کہ اگر ہم نے اس نبی کو مان لیا تو ہماری مذہبی بڑائی ختم ہو جائے گی, اور وہ یہ برداشت نہیں کر سکے. اور اسی طرح ایک اور وجہ بھی سمجھ آتی ہے نہ ماننے کی, کہ مذہب کے نام پہ انہیں نذرانے ملتے تھے, لوگ تعویذ لکھواتے, ان کو خوش ہو ہو کے ان کے نام پہ قربانیاں کرتے, تو مال کی حوث نے انہیں حق سے دور کر دیا. اور یاد رکھیے آج بھی یہ پانچ وجوہات ہوتی ہیں جب لوگ کسی حق والے کو نہیں مانتے, خود نیچے نہیں ہونا چاہتے, حالانکہ نیچے کوئی نہیں ہوتا, مان کے ہمیشہ انسان اوپر ہی بنتا ہے. یاد رکھیے جب اندر ایمان آتا ہے اللہ اس بندے کو کبھی نیچا نہیں کرتا, اس کو اوپر سے اوپر کرتا ہے. آج ہمارا کیا معاملہ ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے آج ہم کیوں نہیں اس کتاب کو ماننا چاہتے؟ ہمیں اپنا لائف سٹائل چھوڑنا پڑتا ہے, آج ہمیں اپنی رسم و رواج چھوڑنی پڑتی ہیں, شیطان کو خوش کرنے والے کام چھوڑنے پڑتے ہیں, دنیا کی محبت کم ہو جائے گی. نہ آنے کی ایک ہی وجہ سمجھ آتی ہے کہ پھر زندگی بدل جائے گی, ہم چینج نہیں لانا چاہتے. یاد رکھئے کہ اللہ نے ان دوغلے لوگوں سے نبوت کا تاج اتار کے ہم امت مسلمہ کو دے دیا اور اس کو امت وسط بنایا, ایسی امت جو قوموں کے دل کے اندر دل کی طرح دھڑکتی ہو. جیسے دل کی حیثیت ہے جسم میں, اس طرح مسلمانوں تمہاری حیثیت ہے. لیکن آج ہم نے کیا کیا, ہم بھی انہی کاموں میں لگ گئے جو انہوں نے کیے. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِ, مت انکار کرو, سوچ کے رہو, اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ معاملہ لایا ہے, تم اس پہ پکار پہ لبیک کہو. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا, اور میری آیتوں کے ساتھ تھوڑی قیمت نہ خریدو, یعنی مراد کے زیادہ خرید لو. تھوڑی کیوں کہا؟ ایک تو مراد ہے کہ تھوڑی بھی نہ لو, زیادہ لینا تو دور کی بات, اور دوسرا اس سے معنی کیا بنتا ہے کہ اے دنیا تیرا زیادہ بھی تھوڑا ہے. حقیقت ہے کہ نہیں؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, اللہ کے دین کو بیچ کے, اپنے ایمان کو بیچ کے اگر کوئی ساری دنیا بھی لے لیتا ہے تو وہ آخرت کے مقابلے میں تھوڑا ہے. تو فرمایا تم تھوڑا نہ لو. وَإِيَّا يَفَتَّكُونَ, اور صرف مجھ ہی سے ڈرو, مجھ ہی سے خوف رکھو. یعنی اس میں اب ان کی ان چیزوں کی طرف کہ جو وہ دین کے نام پہ مال بٹورتے تھے اس کا اشارہ ہے. اس آیت کے شان نزول میں آتا ہے کہ یہود کے علماء اور رئیس لوگ, جہلا اور عوام یعنی جاہل لوگ جو تھے, ان سے ان کو بہت آمدنی ہوتی تھی. انہوں نے ان بیچاروں سے سالانہ وظیفہ مقرر کر رکھا تھا اور ہر قسم کے مال, کھیت, مویشی اور نقد سب چیزوں میں سے حصہ لیتے تھے. اب اسلام پھیلا تو ان کو ڈر ہوا کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی ظاہر کی اور ان کا اتباع اختیار کر لیا تو یہ سب آمدنی ہمارے ہاتھ سے جاتی رہے گی. لہذا انہوں نے دنیا کو دین پر ترجیح دی اور دین چھوڑ بیٹھے اور تورات میں آپ کی نشانیوں کو بدل دیا اور آپ کے اسم مبارک کو محو کر دیا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. اللہ اکبر, کتنی بڑی خیانت ہے. اللہ کے نبی کے نام کو چھپا لیا. تو یاد رکھیے کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا, اس سے کیا مراد ہے کہ دنیا کی تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں آخرت کے بڑے بڑے فائدے چھوڑ دینا. اس کی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں. مثلا دین حق کو باپ دادا کا دین بنانا اور رسم و رواج کی پیروی کرنا. ایک ایک لفظ لکھیے اور ساتھ سوچئے, آج تو نہیں ہو رہا. نذرانوں اور حقیر ہدیوں کو کی خاطر اللہ کے دین کی صحیح باتوں کو بدل دینا, یعنی لوگوں سے پیسے لے کے دین کے حکم بدل دیتے تھے. اسی طرح یاد رکھیے کہ تھوڑی قیمت لینا ایسے بھی ہوتا ہے کہ اپنی مذہبی اور علمی برتری قائم رکھنے کے لیے, لوگوں کی محبت اور عزت کا محور بننے کے لیے حق کو چھوڑ دینا, پیسے لے لے کر غلط فتوے دینا. اللہ کی کتاب کے لیے ہمیشہ دنیاوی مال کی قربانی دینا پڑتی ہے, یاد رکھیے. اور وہ لوگ جن کو دنیا بڑی عزیز ہوتی ہے نا, وہ آنا نہیں چاہتے. کیوں؟ لوگ دین والے کے پاس آتے ہیں نا تو ٹیسٹ لیتے ہیں. کچھ ٹیسٹ آپ کے امیگریشن پہ ہوتے ہیں نا, کچھ آئی این ایس آفیسز والے لیتے ہوں گے, لیکن ایک ٹیسٹ دین والوں کا ہوتا ہے اور ہر جگہ ہوتا ہے وہ. اور وہ کیا ہوتا ہے؟ چند کھسے پٹے سوال. کیا بینک میں جو نوکری جائز ہے؟ کیا سود پہ گھر لے سکتے ہیں؟ کیا کنوینئنس سٹور کا کھا سکتے ہیں؟ اصل میں یہ ٹیسٹ ہوتا ہے دین والوں کا. کیوں؟ اگر کہہ دیں گے ہاں تو پھر تو ہم چلے جایا کریں گے خوشی خوشی کے, چلو اچھا فارغ بیٹھے ہیں, یہاں بیٹھ کے لوریاں سنیں گے. اور اگر کوئی کہہ دے نہ تو پھر کہیں گے ہمیں نہیں جانا. کیوں؟ پھر تو ہمارا سورس آف انکم بند ہو جائے گا. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ سَمَنًا قَلِيلًا, کتنی ہی قسمیں ہیں, اس کھٹیا دنیا کی چیزوں کو لینا اور آخرت کو چھوڑ دو. باپ دادا کے رسم و رواج چھوڑنے پڑیں گے. ذرا آپ یہ بتائیے فلان چیز کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, ذرا فلان چیز بتائیے آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے. کسی کے خیالات سے کیا ہوتا ہے, جس کی کتاب ہے اسی کی بات چلے گی. تو لہٰذا کسی کو اللہ کے دین اور اللہ کے سکھائے ہوئے علم سے دنیا بناتے وقت یہ سوچ لینا چاہیے کہ یہ دنیا زیادہ دن نہیں رہے گی. آج مسلمانوں کے اندر بھی یہ خرید و فروخت ہوتی ہے. مت سوچئے کہ ان میں کوئی ایک ایسی بات ہے کہ جو مسلمانوں میں نہیں اور دوسروں میں ہے. آپ دیکھیے کہ آج علم کتاب کے ساتھ ہمارا کیا حال ہے. پیسے لے کے لوگوں کو مسئلے بتائے جاتے ہیں, پیسے لے کے لوگوں کو وظائف بتائے جاتے ہیں, اور اجازت نہیں دی جاتی جب تک کسی کے ساتھ بھاؤ تاؤ نہ ہو جائے. کیا یہ کتاب کو بیچنا نہیں؟ یہاں سے ایک مسئلہ بھی اخذ ہوتا ہے, اور وہ کیا کہ کیا قرآن پاک کی تعلیم سے, یعنی کسی کو تعلیم دے کے قیمت لی جا سکتی ہے, پے کی صورت میں, فیس کی صورت میں, اس سے یہ مراد ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں ٹیکس سے مراد یہاں قرآن کی تعلیم کے بعد پیسوں کا لینا دینا نہیں ہے. یہاں جو معنی غالب ہے وہ کیا ہے کہ دین کو نہ بدلو پیسوں کے لیے. آپ کو معلوم ہے کہ ان کے علماء کیا کرتے تھے کہ لوگوں سے پیسے لے کے کتابوں کو بدلتے تھے. یہ بات آپ نے بہت دفعہ سنی ہوگی, لیکن کبھی آپ نے غور کیا کہ کیسے بدل لیتے تھے؟ مثلا میرے پاس ایک قرآن ہے تو میں نے بدل لیا خدا نہ خواستہ, تو ان قرآنوں کا کیا ہوگا جو سب کے گھروں میں ہے؟ تو پریکٹیکلی یہ کیسے ممکن ہے, اس پہ بھی تھوڑی سی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. اور وہ کیا ہے, ہمارے ہاں تو آج اللہ کی رحمت سے قرآن بہت ہیں اور چھپتے نا. ان کے دور میں عام لوگ جو تھے, امی یہود جو تھے, ان کے پاس کتاب رکھنا جرم تھا, اجازت نہیں تھی عام لوگوں کو کتاب لینے کی. عموماً کہوں گی پورے ملک میں ان کی کوئی کتاب کا ایک ہی نسخہ ہوتا تھا, اور وہ کہاں رہتا تھا؟ بادشاہ کا تخت جو تھا اس کے پیچھے ایک کمرہ تھا, اس کے اندر اس کتاب کو رکھتے تھے. وہاں ایک پریسٹ ہوتے تھے جو, یعنی بادشاہ کی طرف سے ایک نامزد ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کو مذہبی مسائل کے معاملے میں رہنمائی کریں گے. اب ہوتا کیا تھا کہ جب کسی کا کوئی مسئلہ پیش ہوتا, بادشاہ کے پاس مقدمہ آتا یا معاملہ, تو بادشاہ کہتا اس پریسٹ کو کہ جائیے دیکھیے کہ اس بارے میں کتاب میں کیا لکھا ہے. اب وہ پریسٹ اکیلا جاتا تھا. بعض جگہ میں نے سنا کہ بادشاہ کو بھی اجازت نہیں تھی اس روم میں آنے کی. اب وہ پریسٹ جاتا اندر سے پڑھ کے آ کے تو لوگوں کو بتاتا جی اس مسئلے پہ یہ بات ہے, تو وہ بات ہو جاتی. اب وہ ایک پریسٹ, ایک پادری, اس کی اچارہ داری قائم ہو گئی مذہب پہ. اب ہوتا گیا کہ جن کا کوئی معاملہ آتا ان کو پتا تھا یہ ہے واحد پرسن جس نے جا کے یہ بتانا ہے, تو وہ اس کا ہاتھ گرم کر دیتے, اچھا پیسے لے لیجئے اور بس آ کے کچھ اور بتا دیں. تو وہ اس کی کئی صورتیں تھیں. بعض دفعہ کیا کرتے کہ وہاں جو صحیح ہوتا لیکن باہر آ کے غلط بتا دیتے. بعض دفعہ کیا ہوتا کہ اپنی اس کتاب میں بدل دیتے. ہاتھ کی لکھی ہوئی چیزیں تھیں, کیا مشکل تھی بدلنی. تو ان ساری کیفیات کو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں پیش کیا کہ ولا تلبس الحق بالباطل, اور نہ حق کو باطل کے ساتھ ملاؤ. وتکتم الحق کا, اب اس کے دو معنی ہیں, دو معنی ہیں. ایک کیسے, جو میں نے بھی آپ کو لکھایا کہ تم حق کو چھپاتے ہو, یعنی حکم کیا تھا کہ باطل کو حق سے نہ ملاؤ لیکن تم حق کو چھپانے لگے. ون تم تعلمون, اور تم جانتے ہو. دونوں کو ملا لیں تو مطلب کیا ہوگا کہ تم جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہو. دوسرا اس کا ایک اور طرح سے معنی بنتا ہے. آپ دیکھیے کہ لا تلبسو کے میں جو لا ہے نا, وہ لا جو ہے یعنی تک تم اس سے پہلے بھی ہے. پھر یہ کیسے بنے گی آیت, ذرا غور کریں. ولا تلبس الحق قبل باطل ولا تک تم الحق, بات واضح. یعنی نہ تو حق کو باطل کے کپڑے پہناؤ اور نہ ہی حق کو چھپاؤ. یہ بالکل ایسی ہے جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں کہ نہ تم یہ کھانا اور یہ بھی, مثلا تم نہ روٹی کھانا اور چاول، مراد کہہ کہ نہ روٹی کھانا نہ چاول کھانا، تو یہ دونوں معنی ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ ان کے اندر یہ دونوں خیانتیں تھیں، تلبیس حق بھی کرتے تھے اور کتمان حق بھی کرتے تھے، اور کرتے کیسے تھے جانتے بوجھتے. اس کے بارے میں بھی اس کی شان نزول میں آتا ہے کہ مقاتل ایک مفسر ہے، کہتے ہیں کہ تورات میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت، یعنی آپ کی جو صفات بیان کی گئیں، ان میں سے یہود نے بعض چیزوں کا اقرار کر لیا اور بعض کو چھپا دیا، اور یہ اس لیے کیا تاکہ اپنا کام بھی بن جائے اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں جھوٹے بھی نہ پڑے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یعنی اپنی مرضی سے بدل دیتے تھے. مثلا تلبیس حق کی مثال کیسے، اس کو دیکھنے کے لیے ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ حق کیا ہوتا ہے، پھر بات سمجھ آئے گی. تو یاد رکھیے کہ حق سے مراد ہوتی ہے سچی بات، یعنی وہ بات جو اللہ کی طرف سے ہو وہ حق کہلاتی ہے. اور اس کے اپوزٹ بات آگے دیکھیے باطل ہے. باطل سے مراد ہر وہ چیز جو اللہ تعالی اور اس کے دیے ہوئے نظام کے اپوزٹ ہو، یعنی جس کی بنیاد اللہ کے حکم پر نہیں. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہود باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو کیسے مشتبہ کرتے تھے. تو اس کے بارے میں وہی بات کہ مدینہ کے جو لوگ تھے یہود کے علمی روب سے بڑے معروف تھے، حالانکہ وہ خود کافر تھے، لیکن ان کے پاس آتے تھے دینی باتیں پوچھنے. کوئی مشکل آتی تھی تو ان کے نام پہ آ کے چندے دیتے تاکہ ہماری مشکل ختم ہو جائے. اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو کچھ لوگ ان یہود کے پاس آ کے پوچھا کرتے تھے کہ بتاؤ یہ وہی نبی ہے جس کے بارے میں تم ہمیں کہتے تھے. تو یہود اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہر پوچھنے والے کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے خلاف کوئی وسوسہ ڈال دیتے. اب کھل کے تو نہیں کہہ سکتے تھے ہاں نہیں غلط ہے، کیونکہ وہ غلط نہیں تھے، لیکن کہتے کیا تھے، ایسی دوگلی بات کرتے تھے کہ جانے والا یہ سمجھے نہیں نہیں اس کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک نہیں ہے، کوئی الزام لگاتے، یا کوئی آپ کی ایسی خامی جو ظاہر خامی نہیں تھی اس کو اجاگر کر دیتے تھے تاکہ لوگوں کو حق پر باطل کا شبہ پڑے، جس کو آپ چھوٹی سی بات کہہ لیں جھوٹا پروپیگنڈا کرتے تھے کہ لگے بھی باطل نہ اور لوگ مان بھی جائیں. اس طرح سے وہ بات کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کرتے تھے، اس طرح سے یعنی تلبیس کرتے تھے. اور تکتم الحق یعنی اس میں کیا کرتے تھے، اس کی مثال آگے جا کے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، سورت نساء میں بھی آئے گی، کہ بڑی بڑی سزاؤں کو چھپا لیتے تھے. ایک موقع ایسا تھا کہ ان کسی یہودی کا زنا کا کیس تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری کتابوں میں اس کی کیا سزا ہے، تو چھپا کے کہیں گے نہیں وہ ہے کہ منہ کالا کر کے گدھے پہ سوار کر کے شہر کا چکر لگائے، حالانکہ یہ نہیں تھی، اس میں بھی رجم کی سزا تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات منگائی تو ان کا ایک سردار تھا، پریست تھا، ابن سوریا کے نام پہ، اس نے کتاب لا کے تو اس آیت کے اوپر ہاتھ رکھ دیا اور ادھر ادھر سے پڑھنے لگا. تو عبداللہ بن سلام جو مسلمان ہو چکے تھے، پہلے یہودی عالم تھے، وہ دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے پھر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے کے ہاتھ ہٹائے، تو جب ہٹایا تو نیچے رجم کی آیت موجود تھی. بہت ساری اس کی مثالیں، تلبیس حق اس طرح بھی کرتے تھے. مثلا آپ کو جیسے یہی میں نے مثال دی، کوئی زنا کرے تو اس کو رجم کر دیا جائے گا. مثال دے رہی ہوں کہ جیسے کوئی بنی سلیم قبیلہ ہے، اوکے، تو وہ ان کا کوئی شخص آ کے ان کے پریس سے کہے کہ دیکھو ہم سے پیسے لے لو اور اس مسئلے کو بدل دو، تو وہ کیا کرتے تھے، اس میں لکھ دیتے تھے زنا کی سزا رجم ہے، ہاں بنو سلیم قبیلے کا کوئی شخص کرے تو اس کو چھٹی ہے. یہ تلبیس حق تھی، یا حق چھپا دو یا تلبیس کر دو، وانتم تعلمون. اب ان کی تو ہم نے بڑی باتیں کی، آج ہماری کیا ہے؟ کیا واقعی ہم بھی اس طرح کی کسی تلبیس کا شکار تو نہیں؟ تو ضروری معلوم ہونا چاہیے کہ آج کے دور میں حق کو مشتبہ کرنے کی کیا مثالیں ہیں. اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ وہ لوگ جو سچے دین کی دعوت لے کر اٹھے ان پر کوئی الزام لگا دو، صرف یہ سوچ کے کہ چلو ان کی دعوت کو مشکوک کر دیں. اب آپ دیکھیں جب آپ ایسی بات کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، لوگ اس دین سے، اس انسان سے نہیں دور ہوتے، اس نام سے دور نہیں ہوتے، وہ دین کو چھوڑ دیتے ہیں. کیوں؟ وہ کہتے ہیں یہ دین والے سارے ہی ایسے ہوتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے، یعنی وہ لوگ جو دین کی دعوت کے لیے اٹھتے ہیں ان سے ایسے سوال چھیڑ دیے جاتے ہیں جس سے لوگوں کو شک میں مبتلا کیا جائے، خود بھی الجھیں دوسروں کو بھی الجھائیں، جس کی میں نے ابھی مثال دی آپ کو، ایسے سوال ضرور پوچھیں گے جس سے یہ پتا چل جائے کہ کیا چھٹے گا اور کیا نہیں چھٹے گا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے دین کی دعوت کے لیے جو لوگ اٹھتے ہیں ان کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کر دو، یہ فلاں کے ایجنٹ ہیں، ان کو فلاں جگہ سے مال آتا ہے، فلاں سے آتا ہے، ایسی باتیں کرنا کہ جس سے دین مشکل ہو. اور میں نے تو دیکھا ہے کہ لوگ اتنے آرام سے بات کر دیتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کیا کہہ رہے ہیں. تلاوت سنتے ہیں ایک بار. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. جس میں ہم بات کر رہے تھے کہ کس طریقے سے حق کے راستے میں شکوک و شبہات ڈالے جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے نئے آنے والے لوگ جو بیچارے خود بھی ابھی اتنی مضبوطی میں نہیں ہوتے وہ بھی پیچھے ہٹتے ہیں. آپ دیکھیں تو آج کے دور میں ہمارا بھی پسندیدہ موضوع کیا ہے؟ بحثیں کرنا. ایسے بیٹھ کے لوگ تبصرے کرتے ہیں دین والوں پہ اور دین پہ کہ جیسے شاید اپنی دنیا کے معاملات میں بھی اس سے بھی زیادہ غیر سنجیدگی سے نہ کرتے ہوں. تو لہٰذا ایسی تمام کوششیں جو انسان کو اللہ کے دین سے دور کر دیں یہ تلبیس باطل ہے. شیطان نہیں چاہتا کہ اللہ کا دین اچھا ہو، نمایاں ہو، لوگ اس کو دیکھیں. اور اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا آج ہم حق کو پہنچا رہے ہیں؟ اگر بنی اسرائیل کو اس چیز کا حکم تھا حق کو پہنچاؤ تو کیا آج ہمیں نہیں ہے؟ آج ہم حق کی بات کتنی لوگوں تک پہنچاتے ہیں؟ مثلا آپ دیکھیے کہ سب سے زیادہ کون سی چیز ہے جو لوگ ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں؟ غیبتیں، باطل ہے نا. اس کو کتنی جلدی پروموٹ کریں گے؟ کہیں کوئی سائن بورڈ پہ کوئی چیز پڑھ لی فوراً اس کو آگے پہنچائیں گے. نہیں پہنچاتے تو کیا نہیں پہنچاتے؟ حق نہیں پہنچاتے. جو واقعی حق بھی بنتا ہے اس چیز کا کہ اس کو پہنچایا جائے. مثلا ایک چیز میں دیکھے بہت جلدی لوگ آگے پہنچاتے ہیں، فلاں جگہ سیل لگی ہے. لیکن نیکیوں کی سیل لگی ہو تو اس کی کوشش کمی ہوتی ہے. تو لہٰذا کبھی بھی کسی دور میں ایسی بات جو کہہ دینا جو اللہ کی طرف سے نہیں یا اس کے کہنے کا حکم نہیں تو یہ حق کو باطل کے ساتھ ملانے کی بات ہے. پھر اسی طرح ہم دیکھیں کہ آج کے دور میں یہ جو بات ہے ولا تشترو بھی آیات ثمنا قلیلا، تو اس کی ایک اور چیز بھی میرے ذہن میں آ رہی تھی اور وہ کیا کہ آج دین کے نام پہ کہاں لوگوں سے مال بٹورا جاتا ہے، وظائف دینے کے نام پہ، استخارہ لینے کے لیے. آپ نے کبھی اخباروں میں اشتہار پڑے ہوں گے، چھوٹی چھوٹی چیز پہ پیسے لیے جاتے ہیں. حلالے کا جو آج کے دور میں معروف طریقہ ہے اس میں کیا ہے؟ صرف اسی لیے کہ کسی سے مال لے لو اور ایک دن کے لیے اس سے شادی کر لو. تو یاد رکھیے کہ جب کسی قوم کے اندر ایسی خرابیاں آنے لگتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ دن مہلت نہیں دیتا. اور جو لوگ حق کو چھپا لیتے ہیں نا، اصل میں وہ اتنا بڑا جرم کرتے ہیں کہ جیسے کہ سورج نہ نکلے چند دن تو زمین میں کتنی مشکل ہو اور کوئی سا فصلے نہ ہو گئے، اس سے بھی زیادہ نقصان ہوتا ہے جب حق کے اوپر باطل کے کپڑے پہنائے جاتے ہیں. تو لہٰذا ہم نے اپنے عمل کی بات جو اس سے سیکھی وہ کیا ہے؟ کبھی کوئی ایسی بات زبان سے نہیں نکالنی جس کے اندر ہمیں یقین نہیں، کسی اور کی باتوں کی سنی سنائی باتوں کو آگے نہیں پہنچانا، اور خاص طور پہ جبکہ وہ دین کے نام پہ ہو. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کو بغیر کسی سند کے یا بغیر کسی اتھینٹیسٹی کے پیش کر دینا. یہ بھی اصل میں ایسی ہی باتیں ہوتی ہیں, حق کو باطل کا پہنچانے والی بات. صحیح بخاری کی ایک روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سلمہ بن عقبہ سے روایت ہے, کہ جس نے مجھ پر ایسی بات کہی جو میں نے نہیں کہی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یعنی بہت سوچ کے بات کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ دیکھیے کہ جس دور میں آج ہم ہیں, چاروں طرف شیطانی چیزوں کی تبلیغ ہے. لوگ کچھ بھی نہیں کہتے اور صبح سارے لوگ انہی کی بولیاں بول رہے ہوتے ہیں. میڈیا کو دیکھ لیجئے, کس چیز کی تلبیس ہو رہی ہے وہاں سے. حق ہے کہ باطل؟ اللہ تعالیٰ کی ذات حق ہے. ہم اللہ کی بات کتنی کرتے ہیں, اور اللہ کے سوا ہر نظام باطل ہے. تو لہٰذا کوشش کیا کرنی ہے کہ جو بات سنے اس کو اچھے رنگ میں پیش کیا جائے, ورنہ یاد رکھیے کہ پھر ایسا نہ ہو کہ جانتے بوجھتے حق کو جھٹلانے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِ سَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّا يَفَتَّكُونَ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. تم جانتے بوجھتے حق کو جھٹلاتے ہو. ایک بڑی خوبصورت روایت ہے صحیح بخاری کی, آپ کے ساتھ شیئر کروں گی, ابو موسیٰ الاشعری سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میری اور جس دعوت کے ساتھ مجھے اللہ نے بھیجا, سوچیے کیا ہے, اسلام قرآن, اس کی مثال ایک ایسے شخص جیسی ہے جو کسی قوم کے پاس آئے. تصور میں آیا آپ کے؟ یعنی ایک شخص ہے, وہ کسی قوم کے پاس آئے اور ان سے کہے, اے قوم, میں نے ایک لشکر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور میں تم کو ڈرانے والا ہوں. یعنی میں دیکھ کے آیا ہوں کہ ادھر سے ایک لشکر آ رہا ہے, تم ڈر جاؤ, بس بچاؤ کی صورت اختیار کرو. اس قوم کے ایک گروہ نے بات مان لی اور رات کے شروع ہی میں نکل بھاگے اور حفاظت کی جگہ چلے گئے, اس لیے نجات پا گئے. لیکن دوسری جماعت نے جھٹلایا اور اپنی جگہ پر موجود رہے. پھر صبح سویرے ہی دشمن کے لشکر نے انہیں آ لیا اور انہیں مارا اور انہیں برباد کر دیا. تو یہ ہے مثال اس کی جو میری اطاعت کریں اور جو دعوت میں لایا ہوں اس کی پیروی کریں, اور اس کی مثال یہ ہے جو میری نافرمانی کریں اور جو حق میں لایا ہوں اس کو جھٹلا دیں. کتنی ضرورت ہے نا حق کو پھیلانے کی, بات کو آگے بڑھانے کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ کیا کہا تھا, کہ جو حاضر ہے وہ غائب تک پہنچا دے. تو لہٰذا ہمیں اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنا ہے کہ جو حق ہم تک پہنچا اس کو اپنے تک نہیں رکھنا. اپنے ساتھ والے, اپنے قریب والوں کے ساتھ کرتے کرتے ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ تعالی چاروں طرف ہریالی ہوگی اور لوگوں کو قرآن کی محبت آئے گی. لوگ اس چیز کو محسوس کریں گے کہ واقعی یہی ہے ہماری زندگی, یہی ہے جینا, یہی مرنا. کیونکہ جب علم والے علم کو چھپانے لگتے ہیں نا تو جاہلوں کی موت ہوتی ہے, پھر دین پھیلتا نہیں. پھر ایسے ہی جیسے چیز موجود ہو اور آپ نے اس کو ذخیرہ اندوزی کر لی, اس کو چھپا دیا. علم کے خزانے آپ کے سینوں میں ہوں لیکن اگر اس سے علم نافع بن کے لوگوں کو فائدہ نہیں ہو رہا تو یاد رکھیے کہ علم مٹ جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اس کے ساتھ کچھ اور کام بھی کرنے ہیں جس سے تمہارا اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا, اور وہ کیا ہیں, وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ, اور نماز قائم کرو اور زکات دو. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو. یہاں آپ دیکھیں کہ یہود کو نماز کے قائم کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے, اس لیے کہ نماز ہر دین میں موجود رہی, کچھ ریچولز کے علاوہ فرق سے, کچھ رکعات کی کمی بیشی کے ساتھ نماز ہمیشہ ہر دور میں رہی. تو فرمایا کہ نماز پڑھا کرو, صرف نماز نہیں پڑھو بلکہ نماز کا نظام قائم کرو. ایسے معاشرے بناؤ کہ جس کے اندر سے محسوس ہو کہ لوگ واقعی نماز ادا کرتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ زکات کر دو. کیوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ زکات اور نماز کیوں. اس لیے کہ نماز قائم کر کے بندہ رب کے قریب ہوتا ہے, اور زکات دے کے بندوں کے قریب ہوتا ہے. اور کسی بھی گروہ کو جو حق کی دعوت دینے والا ہے اس کو ان دونوں چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. اپنے دل میں اللہ کی محبت ہو, قربت ہو, اللہ تعالی سے تعلقات اچھے ہوں, اور اگر اللہ سے اچھے ہیں تو پھر اس کے بندوں سے بھی ہوں. آج کے دور میں بھی دیکھیں کہ دین کی دعوت کہاں ناکام ہوتی ہے, جہاں ان دو میں سے ایک میں کمی ہوتی ہے. یا تو اللہ سے اپنا تعلق ہے ہی نہیں, صرف پڑھ پڑھ کے بتا رہے, دوسروں کی لکھی ہوئی باتیں سنا رہے, اثر نہیں ہوگا. جب تک آپ کے اپنے دل میں اللہ کی محبت نہیں آتی, آپ کسی دوسرے کو نہیں دے سکتے. اگر آپ میٹھا کھائیں گے تو آپ کی زبان میٹھی ہوگی, اور اگر آپ کے اندر مٹھاس نہیں, آپ کی بات میٹھی نہیں, تو دوسرے کو آپ کی بات سے مٹھاس نہیں مل سکتی. تو لہٰذا وہ لوگ جو مذہب کے نام پہ دنیا میں پیش کیے گئے, ان کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ, صرف لوگوں کو فتوے نہ دیتے رہو, ہر وقت صرف جائز اور ناجائز کی باتیں ہی نہ کرتے رہو, بلکہ یہ ہے کہ اپنے رب کے ساتھ تعلق جوڑو, اجتماعی نمازوں کا نظام قائم کرو, جماعت کی نظام کا معاملہ رکھو, اور ساتھ ہی ساتھ وآتوا الزکاۃ, پاک بھی کرتے رہو, اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرو, اس مال کے ذریعے اپنے گناہوں کی لگی ہوئی آگ کو بجھاؤ, اور پھر اس کے بندوں کے ساتھ بھی قریب ہو جاؤ. ورکعوا مع الراکعین, عاجزی اختیار کرو. اصل میں راکعین کے ساتھ شامل ہونے سے یہاں ایک استعارہ دیا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں مل جاؤ, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی خوبی قرآن پاک میں ایک جگہ آتی ہے کہ وہ تم ان کو رکوع اور سجدوں میں دیکھو گے. سورۃ فتح کی بالکل آخری آیتیں, محمد رسول اللہ والذین معہ, اس میں ان کی صفت آتی ہے. تو گویا کہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں شامل ہو, اور وہ کیسے ہوں گے جب مسلمان ہوں گے. اسی طرح ایک اور وجہ بھی ادھر بتائی جاتی ہے کہ یہود کی نماز میں رکوع نہیں تھا, تو لہٰذا اب ان کو کہا گیا کہ رکوع والی نمازیں پڑھنے لگو, یعنی کہ مسلمانوں کے طریقے سے نماز ادا کرو. اور پھر فرمایا اتامرون الناس بالبر, کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو, وتنسون انفسکم, اور بھول جاتے ہو اپنے نفسوں کو, وانتم تتلون الکتاب, اور تم تو خود کتاب پڑھتے ہو, افلا تعقلون, کیا بس تم عقل نہیں رکھتے. اس آیت کے پیچھے بھی ایک شان نزول ہے, بہت ہی دلچسپ بات ہے. علامہ بغوی ہیں, فرماتے ہیں کہ یہ آیت علماء یہود کے بارے میں نازل ہوئی. یہود میں کچھ لوگ جو مسلمان ہو گئے تھے, اپنے غیر مسلم یہودی عزیز و اقارب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا کرتے تھے کہ تمہاری کیا رائے ہے, کیا واقعی یہ دین سچ ہے. لوگ باتیں کرتے نا بیٹھ کے بعد میں, اچھا کیا واقعی تمہارا کیا حال ہے, تمہیں یہ بات کیسی لگی, اچھا تمہیں لگتا ہے یہ ٹھیک ہے. تو اس طرح لوگ باتیں کرتے تھے. تو جب یہ علماء اپنے ان عزیز و اقارب میں بیٹھتے تو کہتے ہاں یہ بہت اچھا ہے کہ تم جس دین پر ہو جمے رہو, کیونکہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ حق اور سچ ہے. لیکن جب ان سے کہا جاتا تو اپنے آپ کو اس کے لیے پیش نہ کرتے. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی. عموماً اس کا مفہوم کیا ہے کہ علماء یہود عوام کو تو تورات پر عمل کرنے کی نصیحت کرتے مگر خود عمل نہ کرتے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں تھیں اس میں اس کو بدل دیتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کیسی دو رنگی چال ہے, لوگوں کے لیے تو تم کچھ اور چاہتے ہو اور اپنے لیے کچھ اور چاہتے ہو. کیا آج مسلمانوں کے لیے بھی اس آیت میں کچھ ہے؟ کیا آج صرف یہ بنی اسرائیل کے لیے آئے تھے؟ نہیں, آج بھی یہ معاملہ موجود ہے. یاد رکھیے کہ جب دین ایک پیشہ بن جائے تو دین کو لے کر چلنے والے زبان سے جو باتیں کہتے ہیں وہ ان کے عمل میں نہیں دکھتی. وہ خود تو اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہوتے, لیکن دوسروں کو خدا خوفی کی دعوت دیتے ہیں, خود تو بھلائی کی دعوت سے دور رہتے ہیں, لیکن لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ نیک بن جاؤ. یہ دوغلا رویہ اللہ کو پسند نہیں. ایسے لوگ اللہ کو بڑے ناپسند ہیں جو کہیں کچھ اور کریں کچھ. سورہ صف کی آیت نمبر 2 اور 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون, اے ایمان والو تم وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں, کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون, اللہ کی نظر میں یہ بہت برا ہے کہ تم جو کہو وہ نہ کرو. قول اور فعل کا تضاد بہت انسان کے لیے بڑا دیمک بن جاتا ہے اور جو اس کو اللہ کی رضا مندیوں سے دور کر دے گا, اللہ کی ناراضگی کروا دے گا. طبرانی کی ایک روایت ہے کہ جو عالم دوسروں کو بھلائی سکھائے اور خود عمل نہ کرے اس کی مثال چراغ جیسی ہے کہ لوگ اس کی روشنی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن یہ خود جل رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں ایسا نہ کرے. آپ دیکھیے کہ جہاں دین کی بات بتانا کہنا ایک اعزاز ہے وہاں ذمہ داری بھی بہت ہے. جب بھی کسی سے ہم کوئی بات کہتے ہیں تو اس کے لیے اپنے دل میں بھی یہ خواہش ہونی چاہیے. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ابھی خود عمل نہیں کر رہے تو دوسروں کو نہیں بتائیں گے. اور کون ہے جو یہ کہہ دے کہ میں اب تقویٰ کے بہترین معیار پہ پہنچ گیا, اب میں تبلیغ کرتا ہوں شروع, یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ کہ اگر خود ابھی عمل نہیں تو اس بات کو دوسروں سے بیٹھ کے بلکہ شیئر کیا جائے کہ دیکھو میرے اندر عمل نہیں, چلاؤ مل کے اس کی کوشش کرتے ہیں. یعنی بات تو پھر بھی پہنچانی ہے, یہ وہ مزاج پیش کیا جا رہا ہے کہ جو اس چیز کو پیشہ بنا لیتے ہیں. کئی سالوں کی محنتوں کے بعد بھی ان کی زندگی میں قول اور فعل کا تضاد نہیں جاتا, اور سب سے زیادہ اس کی گواہی انسان کا اپنا دل اس کو دیتا ہے. کوئی دوسرا نہیں بتا سکتا کہ آپ عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے, لیکن اس بارے میں وعید بہت سخت ہے. ابو داؤد کی ایک روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں معراج کے دن ان لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے ہونٹ اور زبان کاٹے جا رہے تھے, مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت کے بے عمل عالم ہیں. یعنی جو دوسروں کو کہتے تھے اس پہ خود عمل نہیں کرتے تھے. اللہ اکبر. ایک روایت میں تو نام تک آتا ہے کہ یہ آپ کی امت کے خطیب وائز اور عالم ہیں جو لوگوں کو بھلائی کی بات سکھاتے تھے مگر خود عمل نہیں کرتے تھے. صحیح بخاری کی ایک روایت ہے, آپ نے فرمایا قیامت کے دن ایک آدمی کو آگ میں ڈالا جائے گا, اس کی آنتیں باہر نکل آئیں گی, وہ ایسے لے کے گھومے گا جیسے گدھا چکی پہ گھومتا ہے, اس کے گرد جہنمی جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے اے فلان تجھے کیا ہوا, تو خود نیکی کا حکم دیتا تھا اور برائی سے روکتا نہیں تھا کیا؟ وہ کہے گا ہاں یقیناً میں لوگوں کو تو کہتا تھا لیکن خود عمل نہیں کرتا تھا. اللہ اکبر. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انسان پورا سمجھدار نہیں ہو سکتا جب تک کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے خلاف کام کرتے ہوئے دیکھ کر ان کا دشمن نہ بن جائے, اور اپنے نفس کا اس سے بھی زیادہ. یعنی خود برا کام کرے یا لوگ کریں تو جب تک ان کو روک نہ لے باز نہ آئے. اور یاد رکھیے کہ یہ انسان کو وقت لگتا ہے, اس پہ محنت ہوتی ہے. کیوں؟ جب ہم کہیں کچھ اور عمل نہ کریں اس سے نقصان کیا آتا ہے؟ تو اس رویے کا انسان کو ذاتی طور پہ بھی نقصان ہوتا ہے اور معاشرے کو. کیسے الگ الگ دیکھیں گے ہم دونوں کو. اپنی ذات پہ کیا اثرات آتے ہیں اس چیز کے؟ پہلی بات یہ کہ لفظ کھوکھلے ہو جاتے ہیں, سوکھی سوکھی باتیں کرتے ہیں آپ. دوسری بات ہے کہ انسان برے اعمال میں مبتلا ہو جاتا ہے. کیا سوچتا ہے؟ چلو تبلیغ تو کر ہی رہا ہوں نا, گناہ تو معاف ہو رہے ہیں, دوسرے بھی تو میرے کہنے پہ نماز پڑھ ہی رہے ہیں نا, میں نہیں پڑھوں گی تو کیا ہوگا. اور اسی طرح انسان پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ٹھہرتا ہے. اور اگر سوسائٹی پہ دیکھا جائے اس دوہرے رویے سے کیا فرق پڑتا ہے, تو پہلی بات ہے کہ لوگوں کے دل پر اس کی بات کا اثر ہی نہیں رہتا. پھر لوگ اس طرح کے مبلغوں کو دیکھ کر خود بھی عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ لو فلاں تو اتنا بڑا عالم ہے, جب وہ یہ کر سکتا ہے تو ہمیں کیا. اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے. پھر اسی طرح ایک اور نقصان ہوتا ہے کہ دعوت مشکوک ہو جاتی ہے, شک کرتے ہیں لوگ. پھر اسی طرح دعوت دینے والے کی ذات مشکوک ہو جاتی ہے, اور آہستہ آہستہ پھر لوگوں کے دلوں سے ایمان کی روشنی ختم ہو جاتی ہے, دین سے لوگوں کا اعتماد اٹھنے لگتا ہے. تو لہٰذا کوشش کیا کرنی ہے کہ وہی بات جو دوسروں کو کہیں وہ خود کو بھی کہہ دیں. اور اگر یہ کہنا اور کرنا مشکل ہے, اگر کتاب کی تلاوت کرنا اور دوسروں کو اس بات کا کہنا جو خود کرنا ہے یہ مشکل لگے, یعنی دین پہ عمل مشکل ہو تو کیا کرو؟ وَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو صبر اور نماز سے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، بے شک یہ بڑی بھاری ہے، یعنی بڑی بوجھل ہے. کیا چیز؟ صبر اور نماز. مگر کس کو بوجھل نہیں؟ خاشعین. کون ہوتے ہیں خاشعین؟ الذين يظنون انهم ملاقو ربهم، وہ لوگ جو یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے. وانهم اليه راجعون، اور جو اس کی طرف لوٹنے والے ہیں. ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت اصول بتا دیا، اور وہ کیا ہے کہ انسان حق کے راستے میں چل ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ نماز اور صبر سے کام نہ کرے. نماز تو ہم دیکھتے ہیں، صبر کیا ہوتا ہے؟ نفس پہ قابو پانا، اللہ کی اطاعت پر جم جانا، مشکلات میں اپنے آپ کو روک لینا. اگر ہم دیکھیں تو صبر اور نماز کا تعلق بڑا گہرا ہے، اور قرآن پاک پہ جہاں بھی صبر کی بات آتی ہے اکثر ساتھ نماز کی بھی آتی ہے. کیوں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ نماز میں انسان کیا نہیں کر سکتا. بول سکتا؟ نہیں بول سکتا. سو سکتا؟ نہیں سو سکتا. کھا سکتا؟ نہیں کھا سکتا. ایک جگہ بیٹھا رہے؟ نہیں، نہیں بیٹھا رہ سکتا. اور یہ سارے کام ہیں جو نفس کو اچھے لگتے ہیں. کھانا بھی اچھا لگتا ہے، بولنا بھی اچھا لگتا ہے، چل پھر سکتا ہے؟ نہیں. تو جب نماز میں 10-15-20 منٹ یہ کام نہیں کرنے، تو پھر نماز کے بعد بھی سوچ کے کرنے. یعنی نماز اور صبر آپس میں ایسے ہیں جیسے جڑے ہوئے ہیں. ہر وہ چیز جو نفس پہ قابو پانے کے لیے ضروری ہے وہ نماز میں منع ہے. تو لہٰذا صبر کے ذریعے انسان اللہ کی قربت پاتا ہے. صبر کی بہت ساری تفصیلات آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، دوسرے پارے میں بھی آئے گا اور بہت جگہ آئے گا. لیکن آپ دیکھیے کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان حق کے راستے پر چلتے ہوئے صبر کیوں کرے؟ اس لیے کہ صبر ہر مصیبت کا علاج ہے، صبر ہر مشقت کی دوا ہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ صبر ہر مشکل کا حل ہے. تھوڑا سا صبر کر لیں وہ مشکل خود ہی حل ہو جاتی ہے. کبھی آپ نے دیکھا کہ اون الجھ جاتی ہے، جلدی جلدی اس کو سجھانا چاہیں گے تو اور الجھے گی. ٹھیلا چھوڑ دیں، سرا ڈھونڈیں، خود بہت راستہ ملے گا. اسی طرح یاد رکھیے، ہر وہ انسان اپنی مشکلات میں سے نکلنے کا راستہ پا لیتا ہے جو صبر کا دامن لیتا ہے. حق کا راستہ کوئی آسان راستہ نہیں ہے، یہ مخالف ماحول میں چلنے والی بات ہے، دریا سے الٹ رخ پہ جانے کی بات ہے. جب آپ سارے معاشرے کو ایک رنگ میں رنگا ہوا دیکھیں تو آپ کو اپنا رنگ ویسے ہی برا دکھے گا. مخالفتیں آتی ہیں تو پھر انسان صبر کرتا ہے. صبر کیسے آئے گا؟ یہ تو بڑی مشکل چیز ہے. کہا نہیں، صبر کیسے آسان ہوتا ہے؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، رب سے ملاقات کا یقین انسان کے اندر صبر لاتا ہے. دنیا میں دن میں 5 بار نماز پڑھا کے آخرت کی ملاقات کی تیاری کروا دی. جیسے آج رب کے سامنے آئے ہو گناہوں بھرا دل لے کے، وہ تمہیں پاک کر رہا ہے، اسی طرح ایک دن تم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوگے اور تم سے تمہاری زندگی بھر کی چیزیں پوچھے گا، تو تم اس وقت کی تیاری آج کر لو. اگر آج اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو جائے گی اس کی تیاری، تو کل مشکل نہیں رہے گا. انہم ملاقو ربہم، یہ اپنے رب سے ملاقاتیں کرنے والے ہیں. ان کو دنیا والوں سے زیادہ رب کی ملاقات کی امید ہے. وانہم الیہ راجعون، بندہ مومن کا دل اللہ کی محبت میں چور چور ہوتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کمپیوٹر پہ آپ کوشش بھی کرتے ہیں، پاپ اپس آتے ہی رہتے ہیں. ایک آتا ہے آپ اس کو بند کرتے ہیں، تھوڑی دیر بعد دوسرا آتا ہے. کیوں؟ پیچھے سے پروگرامنگ ہوئی ہوئی ہے. اسی طرح بندہ مومن کے دل میں اللہ کی محبت کے پاپ اپس آتے ہیں. ہر لمحے اس کا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے رب کے ساتھ تعلق جوڑ لوں. اور جس کی نماز زندہ ہو گئی اس کے لئے باقی سارے کام آسان ہو جائیں گے. اس مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز پریشان کرتی تو آپ نماز پڑھتے. اللہ تعالیٰ نے وہ مشکل حالات جو مکہ میں مخالفتوں کے تھے, اپنوں کی بیگانے بننے کے تھے, تو دعائیں کیا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اٹھو نماز پڑھو, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ, راتوں کو اٹھ کے پڑھو. کیونکہ جب بندہ رب کو سنا لیتا ہے نا تو پھر دوسروں کو سنانے کی زیادہ ضرورت نہیں رہتی. ہم کس کو سناتے ہیں پوچھیں اپنے آپ کو, جب ہم پہ کوئی مشکل آتی ہے تو ہم کس کی طرف جاتے ہیں پلٹ پلٹ کے. جس کو رب سے محبت ہوتی ہے پھر وہ رب کی بات کرتا ہے, خوشیوں میں بھی وہ شکر کرتا ہے. فتح مکہ کے دن لوگوں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کجاوے کو لگا ہوا ہے, شکرانے کے نفل پڑھ رہے ہیں, اور غم آتا تو نماز. خندق کی جنگ تھی تو آپ نماز میں مصروف تھے. حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں. حضرت علی کہتے ہیں بدر کی لڑائی میں میں نے دیکھا ہم سب سو گئے مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہے. آپ کیسے اپنے صحابی کو اٹھایا کرتے تھے؟ حضرت بلال سے کہا کرتے تھے یا بلال ارحنا بالصلاۃ, ہمیں نماز کے ذریعے سے راحت پہنچاؤ, یعنی اٹھو اب اذان دو. آپ نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. نماز تو نور ہے. ہم اپنے دلوں کا جائزہ لے لیں, ہمیں مشکلوں میں کون یاد آتا ہے. بڑا بہت بڑا معیار دے دیے ان آیتوں میں, یہ بڑی بوجھل ہے. صبر اور نماز بڑا مشکل ہے. پوچھیں اپنے آپ کو مجھے مشکل لگتی ہے نماز؟ ہاں نا مشکل کس کے لیے ہے؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم خاشعین. خشوع کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی عظمت کی وجہ سے دل پر طاری ہونے والی کیفیت, اپنی بے بسی کا احساس, دل کا جھکاؤ. جو خشوع کی حد میں جیتے ہیں نا پھر ان کو اللہ کے ہر حکم کے آگے جھکنا آسان ہو جاتا ہے, پھر ان کو اللہ کے لیے مال خرچ کرنا آسان ہو جاتا ہے, ان کو اللہ تعالیٰ کے غضب سے ڈر آتا ہے, پھر وہ دنیاوی اندیشوں میں مبتلا نہیں ہوتے, ان کو تو آخرت ان کے ذہنوں پہ چھائی ہوتی ہے. پھر ایسے لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. پھر ایسے ہی لوگ ہیں الذین یظنون انہم ملاقو ربہم, پھر وہ رب سے ملاقات کی تیاریاں کرتے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف لوٹ جانے کا احساس کیسے رہتا ہے؟ کیسے اللہ سے تعلق بنے؟ آپ کا دل چاہتا ہوگا نا کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت آ جائے اور ہر وقت یہ احساس رہے کہ مجھے واپس جانا ہے, مجھے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ سب سے پہلے انسان اپنی پیدائش پہ غور و فکر کرے, میں کہاں سے آیا, میں کس چیز سے بنایا, میں کل کیا تھی, آج میں کیا ہو گئی, کل میں نے کہاں جانا ہے, مجھے بولنے کی طاقت کس نے دی, مجھے کس نے راستہ سکھایا, کون ہے جو میرے سارے معاملات کر رہا ہے. ان چیزوں پہ غور کرتے جائیں آپ کو اللہ کی طرف لوٹ جانے کا احساس قائم رہے گا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کائنات پہ غور و فکر کریں, کائنات کی ہر چیز لوٹ کے جانے کی دعوت دے رہی ہے. موسم بدلتا ہے تو دوسرا موسم کہاں گیا, رات دن یہ موت کا پیغام نہیں دیتے؟ ڈھلتا ہوا سورج, غروب ہوتا ہوا چاند, کیا نہیں بتاتا کہ تم نے بھی لوٹ جانا ہے؟ پھر اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت سے, جتنی تلاوت سمجھ کے کریں گے غور و فکر سے کریں گے اتنا فائدہ ہوگا. کیا آپ کو اپنی موت یاد آتی ہے کہ نہیں قرآن پڑھتے ہوئے؟ کیا یہ سارا کچھ ہمیں دنیا کے مشغولوں اور جھمیلوں میں بھی یاد آتا ہے؟ نہیں. تو قرآن بہت بڑا ذریعہ اس بات کا کہ انہم الیہ راجعون, پھر اپنی موت کو یاد کریں. اور پھر ایک چیز تو اللہ نے خود ہی سکھا دی جس سے انسان کو پلٹنے کا خیال آتا ہے, اور وہ کیا ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. کثرت سے پڑھا کریں, آپ کی زبان پہ رہے اور سوچے میں نے کیا کہا, انا للہ و انا الیہ راجعون. جوتا ٹوٹ گیا, انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ چلا گیا, میں نے بھی ادھر ہی آنا ہے. کوئی اپنا بچھڑ گیا, انا للہ و انا الیہ راجعون. تم گئے میں نے بھی آنا ہے. کثرت سے پڑھیں گے اللہ تعالیٰ خود بہت خیال ڈال دے گا. پھر مجھے تو یاد آتی ہے یہ چیز جب میں سفر کے لیے دعا پڑھتی ہوں, سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. میں تو اپنے رب کی طرف پلٹنے والی ہوں, کیونکہ جب انسان کو رب کی طرف پلٹ جانے کا یقین آتا ہے نا تو چار چیزیں اس میں پیدا ہوتی ہیں جو انسان کے لیے بہت ضروری ہیں. تقوی, بھلائی کی حس, صبر اور دنیا اور آخرت میں توازن. توازن رہتا پھر دنیا میں بھاگتا نہیں ہے انسان, صرف اسی کو نہیں بڑھاتا, اس کو پتا ہے میں نے جانا ہے. اب ویسے بھی آپ کو پتا آپ موو ہونے والے ہیں تو آپ فالتو چیزیں خریدتے, آپ تو خریدی ہوئی بھی جان چھڑانے لگتے ہیں کہ ابھی اسے بیچنا شروع کر دوں. پھر دنیا کی زندگی میں توازن آتا ہے. ذرا غور کریے کہ آج اگر یہ توازن بگڑا ہوا ہے تو وجہ کیا ہے؟ آپ کو قرآن ہر بات کا جواب دے گا. اگر آج دنیا میں پاؤں جمے ہوئے ہیں تو اس کا اندازہ ہے کہ واپس جانے کا یقین ہی نہیں. جن کو جانا ہوتا ہے وہ تو سامان باندھ کے رکھتے ہیں, وہ تو اپنے پوٹلے تیار رکھتے ہیں کہ جو ہی ٹرین آئے گی چڑھ جائیں گے اوپر. لیکن جس کو یہ یقین نہیں پھر اس کو اس میں صبر بھی نہیں آتا. آپ دیکھ لیں دنیا دار کو کبھی صبر نہیں آئے گا. آپ کو صدمہ پہنچتا ہے آپ کا دین آپ کو سہارا دیتا ہے, کوئی بات نہیں پھر کیا ہوا, یہ دنیا کون سی روز کی ہے. پھر اس طرح بھلائی کی حس, کتنے نیکیوں کے موقع ہیں, کون اویل کرتا ہے؟ جس کو پتا ہے میں نے جانا ہے. جنہوں نے جانا نہیں وہ جمع بھی کیوں کریں, سوچنے کی بات ہے. کیونکہ ان نیکیوں کی یہاں تو کوئی اتنی قدر نہیں ہے, یہاں تو ڈالرز جمع کرنے ہیں, یہاں تو روپے جمع کرنے ہیں. پھر اسی طرح انسان کے اندر تقویٰ آتا ہے اور انسان پھر پیچھے ہوتا ہے. اور یاد رکھیے کہ انسان کو اللہ کی طرف پلٹ جانا تبھی صحیح دکھتا ہے جب اس کے اندر واقعی نیکیوں کی حس جاگتی ہے. جب انسان واقعی کوشش کرتا ہے کہ یہ دنیا کچھ نہیں, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اور یاد رکھیے جب رب کے پاس جائیں گے اس سے ملاقاتیں ہوں گی, اس رب کو دیکھیں گے, گفتگو ہوگی, اپنی قسمت پہ آپ کو رشک آنا چاہیے کہ وہ رب جس سے پردوں میں تھے وہ سامنے دکھے گا. صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگوں نے آپ سے پوچھا کیا قیامت کے دن ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ لوگوں کے دل میں سوال کیوں اٹھتا تھا؟ محبت تھی. آپ نے فرمایا ہاں. کیا تمہیں دوپہر کے وقت میں جب کہ کوئی بادل نہ ہو سورج کے دیکھنے میں کوئی مشقت ہوتی ہے؟ آپ لوگ بتائیں, ہوتی ہے؟ سورج کھل کے دکھتا ہے. فرمایا صحابہ نے نہیں. تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں چودھویں رات کے چاند کو دیکھنے میں جب کہ بادل نہ ہو کوئی مشقت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. تو آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, لوگوں تم اپنے رب کو دیکھنے میں کسی قسم کا حجاب محسوس نہیں کرو گے سوائے اس کے جتنا تمہیں سورج اور چاند میں کسی ایک کے دیکھنے میں حجاب ہوتا ہے. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا نادرہ. کتنے ہی چہرے اس دن چمک رہے ہوں گے جو اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. تو یہ تھا آپ کا رکوع نمبر 5. تلاوت سن لیں ایک بار. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون.